دعا و شفاعت دقوقی در خلاص کشتی. چون دقوقی آن قیامت را بدید، رحم او جوشید و اشک او دوید. گفت یا رب من گرم در فعلشان، دستشان گیر ای شه نیکو نشان. خوش سلامتشان به ساحل باز بر، ای رسید دست تو در بحر و بر. ای کریم و ای رحیم سرمدی، درگذار از بدسگالان این بدی. ای بداد رایگان صد چشم و گوش، بیز رشوت بخش کرده عقل و هوش. پیش از استحقاق بخشیده عطا، دیده از ما جمله کفران و خطا. ای عظیم از ما گناهان عظیم، تو توانی عفو کردن در حریم. ما ز آز و حرص خود را سوختیم، وین دعا را هم ز تو آموختیم. حرمت آن که دعا آموختی، در چنین ظلمت چرا افروختی. همچنین می رفت بر لفظش دعا، آن زمان چون مادران با وفا. اشک می رفت از دو چشمش وان دعا، بی خود از وی می بر آمد بر سما. آن دعای بی خود آن خود دیگر است، آن دعا زو نیست گفت داور است. آن دعا حق می کند چون او فناست، آن دعا وان استجابت از خداست. واسطه مخلوق نی اندر میان، بی خبر زان لابه کردن جسم و جان. بندگان حق رحیم و بردبار، خوی حق دارند در اصلاح کار. مهربان بی رشوتان یاریگران، در مقام سخت و در روز گران. هین بجو این قوم را ای مبتلا، هین غنیمت دارشان پیش از بلا. رست کشتی از دم آن پهلوان، بهر کشتی را به جهد خود گمان. که مگر بازوی ایشان در حذر، بر هدف انداخت تیری از هنر. پا رهاند روبهان را در شکار، وان ز دم دانند روباهان قرار. عشقها با دم خود بازند، کین می رهاند جان ما را در کمین. روبه ها پا را نگه دار از کلوخ، پا چون نبود دم چه سود ای چشم شوخ. ما چو روباهیم و پای ما کرام، می رهاند من ز صد گون انتقام. حیله باری که ما چون دم ما، عشقها بازیم با دم چپ و راست. دم به جنبانیم ز استدلال و مکر، تا که حیران ماند از ما زید و بکر. طالب حیرانی خلقان شدیم، دست طمع اندر الوهیت زدیم. تا به افسون مالک دلها شویم، این نمی بینیم ما کندر گوی، در گوی و در چهی. ای قلتبان دست وادار از سبال دیگران. چون به بستانی رسی زیبا و خش، بعد از آن دامان خلقان گیر و کش. ای مقیم حبس چار و پنج و شش، نغز جایی دیگران را هم بکش. ای چو خربنده حریف کون قر، بوسگاهی یافتی ما را ببر. چون ندادت بندگی دوست دست، نیل شاهی از کجایت خواست است؟ در هوای آن که گویندت زهی، بسته ای در گردن جانت زهی. روبها این دم حیلت را بهل، وقف کن دل بر خداوندان دل. در پناه شیر کم ناید کباب، روبها تو سوی جیفه کم شتاب. تو دلا منظور حق آنگه شوی، که چو جزوی سوی کل خود روی. حق همی گوید نظر من بر دل است، نیست بر صورت که آن آب و گل است. تو همی گویی مرا دل نیز هست، دل فراز عرش باشد نی به پست. در گل تیره یقین هم آب هست، لیک زن آبت نشاید آب دست. زن که گر آب است مغلوب گل است، پس دل خود را مگو کین هم دل است. آن دلی که از آسمان ها برتر است، آن دل عبدال یا پیغمبر است. پاک گشته آن زگل صافی شده، در فزونی آمده وافی شده. ترک گل کرده سوی بحر آمده، رسته از زندان گل بحری شده. آب ما محبوس گل مانده است، این بحر رحمت جذب کن ما را ز تیم. بحر گوید من تو را در خود کشم، لیک می لافی که من آب خشم. لاف تو محروم می دارد تو را، ترک آن پنداشت کن در من درا. آب گل خواهد که در دریا رود، گل گرفته پای آب و می کشد. گر رهاند پای خود از دست گل، گل بماند خشک و او شد مستقل. آن کشیدن چیست از گل آب را؟ جذب تو نقل و شراب نام را. همچنین هر شهوتی اندر جهان، خواه مال و خواه جان و خواه نان، هر یکی زینها تو را مستی کند. چون نیابی آن خمارت می زند. این خمار غم دلیل آن شده است، که بدان مفقود مستیت بوده است. جز به اندازه ضرورت زین مگیر، تا نگردد غالب و بر تو امیر. سر کشیدی تو که من صاحب دلم، حاجت غیری ندارم واصلم. آنچنان که آب در گل سر کشد، که منم آب و چرا جویم مدد. گل تو این آلوده را پنداشتی، لاجرم دل زهل دل برداشتی. خود روا داری که آن دل باشدین کو بود در عشق شیر و انگبین. لطف شیر و انگبین عکس دل است، هر خوشی را آن خوش از دل حاصل است. پس بود دل جوهر و عالم عرض، سایه دل چون بود دل را غرض. آن دلی کو عاشق مال است و جا، یا زبون این گل و آب سیاه، یا خیالاتی که در ظلمات او می پرستدشان برای گفتگو. دل نباشد غیر آن دریای نور، دل نظرگاه خدا وانگاه کور. نی دلن در صد هزاران خاص و عام، در یکی باشد کدام است آن کدام. ریزه دل را بهل گل را بجو، تا شود آن ریزه چون کوهی از او. دل محیط است اندر این خطه وجود، زر همی افشاند از احسان و جود. از سلام حق سلامت ها نثار، می کند بر اهل عالم ز اختیار. هر که را دامن درست است و معد، آن نثار دل بدان کس می رسد. دامن تو آن نیاز است و حضور، این منه در دامن آن سنگ فجور. تا ندرد دامنت زان سنگ ها، تا بدانی نقد را از رنگ ها. سنگ پر کردی تو دامن از جهان، هم ز سنگ سیم و زر چون کودکان. از خیال سیم و زر چون زر نبود، دامن صدقت درید و غم فزود. کی نماید کودکان را سنگ سنگ، تا نگیرد عقل دامنشان به چنگ. پیر عقل آمد نه آن موی سپید، مو نمی گنجد در این بخت و امید.